چه چه دود سهودو یا چه چه دوندو قیگا ارخونگین دوندور حتلیق وطلوگین مولوی خیزه یا چه دود سهودو یا چه دوندو قیگا ارخونگین دوندور حتلیق وطلوگین مولوی خیزه رعن که دود سادی دنیا تنگی تیلارین خواتی ها بیواز خواتی ها بیواز دوندور یکینه رعن که دود سادی دنیا تنگی تیلارین خواتی ها بیواز خواتی ها بیواز دوندور یکینه یا چه دود سهودو یا چه دوندو قیگا ارخونگین دوندور حتلیق وطلوگین مولوی خیزه یا چه دود سهودو یا چه دوندو قیگا ارخونگین دوندور حتلیق وطلوگین مولوی خیزه یا چه دون کارن دی کت ادی خیاط اولی لان بیت ادی رود اول خنکی بیت ادی سلام یا چه دون کارن دی کت ادی خیاط اولی لان بیت ادی رود اول خنکی رادو بار باق کی نیگین واقعی از قویگی و چون هر چه دیده چور چه بودی زایدون رادو بار باق کی نیگین هر چه دیده چور چه گلی زایدون یا چه دود سهودو یا چه دون دو قیگا ارخونگین دون دور حتلیق وطلوگین مولوی خیزه یا چه دود سهودو یا چه دون دو قیگا ارخونگین دون دور حتلیق وطلوگین مولوی خیزه یا چه دود سهودو یا چه دون دو قیگا ارخونگین دون دور حتلیق وطلوگین مولوی خیزه یا چه دود سهودو یا چه دون دو قیگا ارخونگین دون دور حتلیق وطلوگین مولوی خیزه